پمینا مست پیدا ایلا لیدی لسراتی استشهاد ایلا لیدی پمینا مست پیدا ایلا لیدی لسراتی استشهاد ایلا لیدی لسراتی استشهاد ایلا لیدی درب دین چی زندگی ور کوی درب دین چی زندگی ور کوی درب دین چی زندگی ور کوی درب دین چی زندگی ور کوی جوان دنی خوش د ابدی لالای دی لسرات استشهاد لالای دی پمینا مست پیدای لالای دی لسرات استشهاد لالای دی لسرات استشهاد لالای دی د موټر بند استشهاد لا پارا د موټر بند استشهاد لا پارا د موټر بند استشهاد لا پارا د موټر بند استشهاد لا پارا بیا تیار شوی قربانی لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی پمینا مست پیدای لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی غرور با مات کرد ننای دخلگو غرور با مات کرد ننای دخلگو غرور با مات کرد ننای دخلگو غرور با مات کرد ننای دخلگو نون راوت لی پسیالی لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی پمینا مست پیدای لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی اصلی افغان د نر بچای دی ګورا اصلی افغان د نر بچای دی ګورا اصلی افغان د نر بچای دی ګورا اصلی افغان د نر بچای دی ګورا خدمت کوي په ګوزوانی لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی پمینا مست پیدای لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی د شهادت پجام وبشی یارا د شهادت پجام وبشی یارا د شهادت پجام وبشی یارا د شهادت پجام وبشی یارا دا گل زوان د احمد لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی دا گل زوان د احمد لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی پمینا مست پیدای لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی لسراتی استشهاد لالای دی